Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De gasboringen boven Schiermonnikoog gaan voorlopig niet door. De rechter heeft er een streep door gezet. Wat betekent dat voor onze gasvoorraad? En de Franse regering komt met maatregelen tegen geweld door jonge bendes. Zoals een contract van goed gedrag. Eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. Nederland blijft een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst in het jaarverslag. Nederland is volgens de dienst interessant vanwege de defensieindustrie, de high-tech sector en de internationale organisaties die hier zijn gevestigd. En ook zijn er in Nederland verschillende organisaties die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden die Rusland mogelijk in Oekraïne heeft gepleegd. De MIVD waarschuwt ook voor de militaire samenwerking van Rusland met China en Iran. Afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Er kwamen bij het RIVM bijna 300 meldingen binnen, 50% meer dan een jaar eerder. Bijna alle klachten komen van vrouwen en de meeste meldingen gaan over borstimplantaten. Als klachten worden vooral vermoeidheid genoemd, maar ook gewrichtspijn, pijn in de borsten en geheugenproblemen zijn veel voorkomende meldingen. Een oud hotel in Alberg in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Mensen uit de buurt waren het er niet mee eens en stuurt naar de rechter. Maar die heeft alle bezwaren afgewezen. Er lopen nog wel andere procedures, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Zoals een bodemprocedure over onder meer de verkeersveiligheid. En omwonenden kunnen ook nog naar de Raad van State stappen. Maar het COA kan in elk geval verder. Aankomende maandag staat er een overleg gepland. En de bedoeling is dat binnen 4 tot 6 weken het AZC klaar is voor gebruik. Toen bekend werd dat er 150 asielzoekers in Albergen zouden komen, kwam er meteen veel protest. Bij het hotel werd brand gesticht en het pand werd beschoten. Vanavond stemt de VN-veiligheidsraad over de vraag of Palestina volledig lid mag worden van de Verenigde Naties. De kans dat dat gebeurt is klein. Waarschijnlijk maakt de VS gebruik van zijn vetorecht. Lang niet alle landen in de wereld erkennen Palestina als staat. Ook Nederland niet. De man die vorig jaar in Den Haag een willekeurige medewerkster van Albert Heijn doodstak, is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man wilde wraak nemen omdat hij vond dat hij onschuldig had vastgezeten voor diefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn. Rond de formatie is weer gedoe ontstaan over een tweet van PVV-leider Wilders. Hij noemde staatssecretaris Van der Burg een eng mannetje, omdat die had gezegd dat hij het een uitstekende keuze vindt dat er geen kabinet Wilders komt. En VVD-leider Jesselgus en NSC-leider Omtzigt noemden de tweet ongepast. Het lukt ProRail nog altijd niet goed om treinen op tijd te laten rijden, concludeert de spoorbeheerder in zijn eigen jaarverslag. Het bedrijf zegt hard te werken aan verbeteringen, maar de topman waarschuwt dat reizigers daar voorlopig nog niet veel van zullen merken. Het komende jaar wordt het niet beter qua hoeveelheid projecten die we buiten moeten doen. En een project betekent naast weer een beter spoor, betekent ook overlast. Omdat we tijdens die werkzaamheden, tijdens dat project, ja, geen treinen kunnen rijden. En dat zal dit jaar en de komende jaren echt zo blijven. Omdat we heel veel werk aan het spoor te doen hebben. Vorig jaar waren er vooral in het najaar veel verstoringen, vertragingen en te drukke treinen. De KNVB en de Hartstichting gaan voetbalclubs helpen om hun vereniging hartveilig te maken. Alle clubs krijgen hulp bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED-apparaat. Veel clubs hebben wel zo'n defibrillator, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand. Bijvoorbeeld omdat de AED in een afgesloten ruimte hangt of omdat vrijwilligers niet weten hoe die werkt. En daarom gaat de Hartstichting trainingen geven bij voetbalverenigingen. Hoeveel mensen jaarlijks overlijden aan een plotselinge hartstilstand tijdens het sporten is niet bekend. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het weer regenen op de meeste plaatsen. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen een mix van buien en opklaringen. En dan wordt het maximaal 10 graden bij een stevige noordwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is zoals gewoonlijk heel erg druk op donderdag. Bijna 600 kilometer file staat er. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. De meeste problemen zijn er in het zuiden van het land. Maar wel een beetje goed nieuws op de A2... want daar is de weg in beide richtingen weer gedeeltelijk open bij Maasbracht. Daar was namelijk een vrachtwagen gekanteld. Nu is nog de linker rijstrook dicht en richting Eindhoven heb je daardoor 10 minuten vertraging, de andere kant op 40 minuten. Verder nog wel een lange file op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens tussen knooppunt de Hocht en Eersel. Zij 40 minuten vast door opruimwerkzaamheden. Daar is een auto uitgebrand. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En er staat een auto met pech langs de N57 Rotterdam-Middelburg bij Stellendam. Daar is ook een rijstrook dicht en het oponthoud is daar een half uur. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. NOS NTR. Op Schiermonnikoog was er veel verzet. Een nieuw gaswinningsproject in de Noordzee. Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. Je kan maar één keer deze stommiteit uithalen. Want de natuur, die kan niks terugdoen. Die lijdt daaronder. Vandaag was er een goed nieuws in ieder geval voor deze meneer. De rechter zet een streep door het project. Mark Visser. Nieuws en Co. En door de beslissing van de rechter kan er niet worden begonnen met de bouw van een boorplatform. Volgens de rechter voldeed het project niet aan juridische en milieunormen om de natuur te beschermen. Milieuorganisaties hadden de rechtszaak aangespannen. Wat de uitspraak betekent voor de gasvoorraad in Nederland bespreek ik zo met René Peters van TNO. Eerste reacties op Schiermonnikoog, burgemeester Ineke van Gent van GroenLinks PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zich altijd uitgesproken tegen dit gaswinningsproject. Wat betekent het nu voor u? Nou, ik niet alleen. Dat geldt voor alle 5 de Waddeneilanden, maar ook de provincies Groningen en Friesland. Dus er wordt toch wel vrij breed gedragen om dit niet te doen. Nou ja, toen ik het nieuws hoorde, ik moet u zeggen, was ik wel echt even heel blij. Het is wel afstel. Het is nog geen uitstel waar we hiermee te maken hebben. En ik hoop natuurlijk wel dat het daar uiteindelijk van komt. Ja, en met u dan ook al die inwoners die dit ook niet wilden? Heeft u die al gesproken? Ja, ik heb al wel een aantal gesproken. Niet allemaal. Het is ook druk. Nee, nog niet allemaal. Maar het is wel druk ook op de lijn. En het wordt wel. Mensen zijn er wel blij mee. Omdat wij denken van hier mag niks gebeuren. Maar wij leven hier in een heel kwetsbaar mooi natuurgebied. UNESCO werelderfgoed. Dus dat proberen wij ook te beschermen. En het is al heel druk op het wat. En dat houdt ook niet op boven de Waddeneilanden. Dus wij vinden het eigenlijk een heel slecht idee. Historische dag vandaag in Groningen. Stoppen met de gasboringen. De putten gaan dicht. En vervolgens gaan we in een kwetsbaar natuurgebied de putten weer openen. Dan denk ik, ja, dat moet echt anders. U zegt al zelf van het begin natuurlijk, het is nog niet definitief. Nee. Dus die zorgen, die blijven voorlopig nog. Weet u hoe lang dit kan gaan duren? Of, Nou, geen idee, want er is toch aangegeven dat de hele stikstof Juan Diaz, het bedrijf die hier wil gaan boren, heeft geprobeerd met het uitkopen van een aantal boerderijen. Ja, dat dat niet de juiste weg is. Wij zouden hopen, ik heb met Juan Diaz dat ook al een aantal keren besproken in een interessant gesprek, laat ik het zo noemen, dat het toch veel beter zou zijn om in hernieuwbare, duurzame energie te investeren en te stoppen met die fossiele energie. Dat is gewoon ook maar heel tijdelijk nog dat je dat kan gebruiken. U zei al, we gaan het straks hebben over wat betekent dat voor de gasvoorraden in Nederland. Kijk, dat boren, dat duurt toch wel een aantal jaren voordat dat gas dan werkelijk operationeel gebruikt kan worden. En dan denk ik, laten we nou die tijd gebruiken om te investeren in hernieuwbare energie. En kan dat ook bij Schiermonnikoog? Ja, zeker, want wij krijgen boven Schiermonnikoog wordt op dit moment zijn er plannen voor windmolenparken, ook boven de andere eilanden. Er wordt geïnvesteerd in waterstof, ook samen met de Eemshaven. Dus ik zou zeggen, laten we nou een historische dag vandaag, ik zei het net al, en laten we nou voor Noord-Nederland, inclusief de Waddeneilanden, juist die nieuwe duurzame energie gaan opwekken en niet weer teruggrijpen naar nieuwe gasputten, want deze bedrijven zijn nog niet klaar. Ze hebben ook al die nieuwe locaties op het oog, boven Schiermonnikoog en boven de andere eilanden. Ja, ik moet u zeggen, dat is gewoon niet de weg die ingeslagen moet worden. En het zijn ook nog particuliere investeerders die daar zelf echt beter van worden. Maar ik zou willen investeren in de samenleving met duurzame energie en in het Waddengebied. Ja, maar u noemt dan die windmolenparken. Bij deze rechtszaak ging het onder meer ook over de natuur die schade leidt, de dieren. Ook bij windmolenparken wordt gezegd, ja, daar wordt de natuur ook verstoord. Dat is ook niet zonder gevolgen. Nee, zeker. Maar daar zijn we al heel lang in gesprek hoe je die aanlanding zo goed mogelijk kan laten plaatsvinden. Daar wordt ook al een hele tijd over gesproken. Daar zijn wij ook bij betrokken als eilanden, ook provincies in het noorden, andere gemeentes. Dus dat moet echt op een goede manier gaan gebeuren. Ja, en nogmaals, ook UNESCO heeft aangegeven dat er heel veel, dat heet dan de cumulatieve druk. Hè. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd in het gebied. Er worden geen echte keuzes voor de toekomst gemaakt. Ja, en er wordt eigenlijk een weg ingeslagen die achterhaald is. En dan nog wel voor de komende 30, 35 jaar een probleem wordt in het Wad. Want de natuur wordt ook geraakt. Ja. Dat staat ook heel duidelijk in de uitspraak. Ook in de reacties van de natuur- en milieuorganisaties. Dus ik zou willen zeggen, ook tegen Wandina's, stop hiermee. En ga samen met ons kijken hoe wij een duurzame weg in kunnen slaan. Ook voor de bescherming van dit mooie natuurgebied. Ja, punt is duidelijk. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, dank u wel. Ja, wat deze uitspraak verder betekent voor de gasvoorraad, want daar hadden we het al over, daar ga ik verder over praten met René Peters van TNO, gasexpert daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar deze uitspraak? Nou ja, deze uitspraak is natuurlijk interessant nadat we een paar dagen geleden in de Eerste Kamer een discussie hebben gehad over het sluiten van het Groningenveld, waarbij de staatssecretaris toch duidelijk aangaf en ook werd opgeroepen om te proberen om in ieder geval dan nog de gaswinning uit de Noordzee op peil te houden door een versnellingsplan. Ja, en je ziet dat dit soort besluiten natuurlijk toch die ontwikkeling van ook gaswinning op de Noordzee steeds moeilijker maakt. Ja, en dat betekent dat dat gas wat er nog wel zit waarschijnlijk gewoon zo vooral onder de grond blijft zitten en dat we onszelf toch wel steeds afhankelijker maken van import van gas uit het buitenland als we niet zelf onze gasvraag kunnen verlagen. En dat in een paar dagen tijd eigenlijk twee grote beslissingen, wat zo kun je dat dan wel noemen? Ja, en wat hier ook wel bijzonder is, want we hebben het niet over zomaar een platform, maar in principe heeft de operator er zoveel mogelijk aan gedaan om juist CO2-emissies, maar ook stikstofemissies tijdens de productie van het gas te minimaliseren door het platform eigenlijk als eerste in de wereld aan te sluiten op een windpark in Duitsland notabene. En daardoor zal tijdens de productieperiode er eigenlijk nagenoeg geen uitstoot zijn van CO2 en stikstof en fijnstof. En deze milieuvergunningsdiscussie gaat vooral over de emissies tijdens de aanleg. Ja, dat doet ons natuurlijk ook een beetje denken aan aan het project Porthos, hè, de CO2-opslag bij Rotterdam. Mm-hmm. Waar ook heel veel CO2 wordt verminderd, eigenlijk, hè, opgeslagen. Maar wel tijdens de aanleg van het project nog wat uitstoot is en ook wat stikstofuitstoot. Ja, en de discussie is van, kun je dat effect nou echt minimaliseren? En daar is volgens mij met deze uitspraak nog de oproep naar Juan Díaz om daar nog aanvullend maatregelen te treffen. Ja, en natuurlijk ook voor het geluid voor de zeezoogdieren. En daarom, dat is ook waarom het nog niet definitief is, dit. Milieuorganisaties, en we horen ook net burgemeester van Gent erop wijzen. Die zeggen, je moet gewoon streven naar een aardgasvrije toekomst. Daar passen gewoon geen nieuwe gaswinningsprojecten bij. Nee, nou, kijk, natuurlijk streven we naar het afbouwen van de olie- en gasgebruik en uiteindelijk dus ook productie in de wereld. Alleen, de realiteit is dat met het sluiten van het Groningenveld en ook op land mogen er in Nederland geen nieuwe gasvelden meer tot ontwikkeling worden gebracht. Dat we zolang we nog wel gas gebruiken, en dat doen we op dit moment nog met ongeveer 30 miljard kuub gas per jaar. Dat is voor onszelf, dus niet gas dat naar het buitenland gaat? Ja, nee, dat is alleen voor onszelf. Dus in Nederland hebben we al wel onze gasvraag 25% gereduceerd de laatste jaren. Maar de productie van het gas is veel sneller naar beneden gegaan. Natuurlijk vooral door het sluiten van het Groningenveld. En totaal produceren we uit de Noordzee nu nog ongeveer 7,5 miljard kuub gas. Ja, dat is maar een heel klein deel van wat we gebruiken, ongeveer een kwart. Ja, en dat betekent toch dat we meer gas moeten halen uit verre landen. Bijvoorbeeld vloeibaar aardgas uit Amerika, waarvan we weten dat het voor een groot deel schaliegas is. Of gas wat opgewekt wordt met een veel grotere CO2-footprint, dus meer CO2-uitstoot per opgewekte kuub gas. Ja, en daarmee is uiteindelijk het klimaat ook niet gered. Omdat we dan uiteindelijk toch netto een hogere uitstoot van CO2 hebben. Dus ja, eigenlijk exporteren we hiermee ons CO2-probleem van Nederland naar het buitenland. Missen we natuurlijk ook gewoon de opbrengsten van dat gas. Want dat is niet alleen voor die ontwikkelaar, maar voor een groot deel ook voor de staatskas. Van de opbrengst van het gas uit de Noordzee. Hoe groot acht u de kans dat het project alsnog aan de eisen gaat voldoen? Dus de eisen die we nu zijn afgewezen, maar dat er alsnog wel geboord gaat worden? Nou, dat vind ik natuurlijk heel lastig om te beoordelen. Ik ben geen jurist, maar ik begrijp dat Juan Díaz opdracht heeft gekregen om te zorgen dat die impact van stikstof op het natuurgevoelige gebied gereduceerd wordt. En ook de geluidsoverlast aan de zeezoogdieren geminimaliseerd wordt. En als ze dat lukt, ja, dan is er natuurlijk een kans dat ze alsnog de vergunning krijgen. Gasexpert bij TNO, René Peters. Dank u wel voor uw uitleg. Even naar Helene de Geest bij de ANWB. Waar staan de files, Helene? Nou, over het algemeen vooral in het zuiden van het land. Althans, daar heb je de meeste vertraging. Op de A67 bijvoorbeeld van Eindhoven naar de Belgische grens. Tussen knooppunt de Hoogte en Eersel is de vertraging 3 kwartier... door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Er is ook een rijstrook dicht. En verder ook een opvallend lange file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord is de vertraging opgelopen naar 40 minuten. In de Gazastrook is een humanitaire hel geschapen. Dat zei VN-topman Guterres tijdens een zitting in de Veiligheidsraad. Hij zegt dat 2 miljoen Palestijnen dood, verderf en verwoesting ondergaan nu humanitaire hulp wordt geblokkeerd. Ook waarschuwt Guterres dat de hele regio in een strijd dreigt te worden gesleept en roept hij op tot maximale terughoudendheid. De provincie Gelderland wil dat er meer woningen worden gebouwd bovenop bestaande woningen. Het doel is om de komende 5 jaar 12.000 woningen op daken te bouwen. Eerder maakte Zuid-Holland al bekend dat het hiermee aan de slag gaat. En de Britse prins William was vandaag voor het eerst in lange tijd weer op werkbezoek. Hij bezocht een organisatie die eten doneert aan onder meer voedselbanken. William was niet meer aan het werk sinds zijn vrouw Catherine vorige maand bekend maakte dat ze kanker heeft. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het gezag moet terug in de Franse klas, vindt de Franse premier Gabriel Attal. Met een reeks aan maatregelen, zoals een contract van goed gedrag. Een golf van gewelddadige tienerdoden maakte veel los in het land de afgelopen tijd. Zo werd vorige week een 15-jarige jongen doodgeslagen net buiten Parijs. De premier hoopt met de maatregelen het bendegeweld door jongeren aan te pakken. Frankrijk-correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Kun je wat meer vertellen over die plannen? Nou, het gaat echt om een hele serie plannen die dus door premier Attal is gelanceerd. Heel divers ook, met het doel om een einde te maken aan dat jeugdgeweld en orde en gezag weer prioriteit te geven. Ik kan een paar voorbeelden noemen van plannen. Op basisscholen moeten kinderen voortaan van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds op school zijn. Verplicht, elke dag. Als de docent binnenkomt, moeten alle leerlingen gaan staan. Als kinderen voor problemen zorgen, dan komt dat in hun schooldossier te staan met een aantekening. En er kan ook een advies komen om naar een internaat te gaan. Verder zullen meer scholen extra beveiliging krijgen. Er waren er al 150 die dat hadden vanwege risico's bij die scholen. En er komen er 350 bij. En tot slot zei premier Attal dat het gebruik van telefoons en sociale media door kinderen aan banden moet worden gelegd. Want dat vindt hij de bron van veel kwaad. Daarvoor komen binnen enkele weken concrete plannen. Er was nog één ander opvallend aspect. De premier zei ook dat veel conflicten op scholen conflicten zijn tussen islamitische leerlingen en hun onderwijzers, omdat die leerlingen zich niet willen aanpassen aan Franse normen en waarden, aldus de premier. En hij zei letterlijk, we willen geen religieuze oorlogen op onze scholen. Ja, het zijn flink wat maatregelen, heel divers ook. Waarom denkt de regering dat dit gaat helpen? De reden is dat er de laatste weken een serie aan ernstige en gewelddadige incidenten is geweest. Je refereerde er net al aan, met jongeren, met minderjarigen. Eerder deze maand waren er bijvoorbeeld een jongen van 15 en een meisje van 13. Die werden aangevallen en mishandeld door leeftijdsgenoten, kinderen dus ook. Die jongen van 15 die overleed aan zijn verwondingen. Het meisje van 13 werd levensgevaarlijk gewond. Eerder deze week was er een man in Noord-Frankrijk die ernstig werd mishandeld en hij overleed ook aan zijn verwondingen. Daarvoor zijn 2 minderjarigen van 14 en 15 jaar oud opgepakt. En Attal zei over die daders, die verschillende daders, het volgende. Cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimé avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et parfois même déchaînement de violence. Er is een groep jongeren in Frankrijk die de weg kwijt is, zei premier Attal. Een groep jongeren die zich niet meer houdt aan de basisregels van hoe we met elkaar om moeten gaan en die zich schuldig maakt aan buitensporig geweld. Worden de ouders of verzorgers van deze ontspoorde jongeren ook aangesproken op dit gedrag? Ja, dat is heel erg opvallend, want de premier die legde de bal heel duidelijk neer, ook in het kamp van de ouders, de opvoeders ook. Hè. Hij zei dat als vaders en moeders in gebreken blijven en hun kinderen ontsporen, dat die ouders dan een taakstraf kunnen krijgen. En er was nog meer, ouders moeten voortaan een contract gaan ondertekenen met de school van hun kinderen, als het aan Attal ligt. Dat is een soort van goed gedragcode, zou je kunnen zeggen, met rechten en plichten. En als die afspraken dan niet worden nagekomen, dan zullen er sancties worden getroffen tegen de vaders en moeders. Maar Attal zei nog niet wat die sanctie precies kunnen zijn. Dit is dus wat de regering wil. Wat vinden andere partijen van deze aanpak? Nou, dat zijn vooral de critici natuurlijk die nu snel van zich laten horen vandaag. Hè. Linkse politici zeggen dat de premier alle jongeren in de beklaagde bank zet. En rechts wordt gezegd, het zijn heel veel woorden van premier Attal, maar eerst maar eens daden zien nu. Waar sommigen ook op wijzen, de regering hamert heel erg op orde en gezag en het herstel daarvan. En dat is een duidelijk signaal aan rechtse kiezers. Over een paar weken worden er Europese verkiezingen gehouden. En in Frankrijk gaat de rechtsradicale partij van Marine Le Pen met grote voorsprong op kop in de peilingen. En die partij van Marine Le Pen die hamert al heel lange tijd op wat zij noemen de slappe aanpak van misdaad in Frankrijk. Nou, en de regering zou met deze nieuwe plannen voor het onderwijs een signaal willen afgeven aan de kiezers. Het signaal, ook wij, de regering van president Macron, wij komen op voor orde, gezag en veiligheid. Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk, dank je wel. De World Press foto voor de beste nieuwsfoto is gewonnen door Mohamed Salem. Dat werd vandaag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bekendgemaakt. En op de foto is een Palestijnse vrouw te zien die haar overleden nichtje omhelst. Het speelt zich af in Gaza. Door alle aandacht voor het gebied, misschien ook wel een voor de hand liggende keuze. Maar voor de jury was het toch een hele kluif, hoorde verslaggever Mark Hamer. The World Press photo of the year goes to a Palestinian woman embraces the body of her niece by Mohamed Salem from Palestine for Reuters. En hier hangt hij, hè? Annalena Meer van de World Press foto. De foto van het jaar. Daarop zien we een vrouw die een dood kind vasthoudt. En dat kind is gewikkeld in een laken. Het is in Gaza. In Khan Yunis. En de vrouw die we zien is Inas Abu Mamar. Die haar nichtje vasthoudt, Sali, die 5 was. En bij een raketaanval op haar huis om het leven is gekomen. Waar? Samen met haar moeder en haar zus. Waarom vond de jury dit de beste foto? De jury heeft deze foto gekozen omdat ze het een heel emotioneel en ook heel universeel moment vinden. Waarvan ze denken dat iedereen die ernaar kijkt meteen begrijpt wat er gebeurt. Dat er een vrouw is die iemand heeft verloren waar ze heel erg van hield. Ja. Toen ik dacht, ik ga naar de World Press foto, toen dacht ik onmiddellijk, dat wordt de foto uit Gaza. Of uit Israël. Want 7 oktober is er ook wat gebeurd. Vond de jury dat ook lastig? De jury vond dat een hele moeilijke keuze. De jury heeft natuurlijk naar heel veel beelden gekeken. Oud-Israël en Oud-Gaza. En het is ook een heel polariserend conflict in de wereld. Dus de jury heeft er ook wel heel erg goed over nagedacht. En uiteindelijk hebben ze naast de foto van het jaar uit Gaza ook nog gekozen om 2 special mentions te geven. Voor... Die zijn hier, hè? Ja. Want hier hebben we links hebben we de grote foto, de winnaar. En dan hier rechts de nasleep van de aanval op het Supernova Festival. Ja, klopt. We zien hier de 2 special mentions. En de linker laat de nasleep op die aanval op dat festival zien, waar we een Israëlische soldaat zien die eigenlijk door de spullen aan het kijken is die zijn nagelaten na de aanval. We kijken nog even naar de foto. Ja, eigenlijk is het heel gek. Het is een heel bloedig conflict en we zien een hele steriele foto. Het is een heel stil beeld inderdaad. Wat eigenlijk plaatsvindt, dus zij zijn in een ziekenhuis waar ook heel veel chaos was en mensen heen en weer aan het lopen waren om mensen te vinden die misten. En dit moment is heel stil. De fotograaf zag deze vrouw zitten en het meisje omarmen. We zien het gezicht van de vrouw niet. Het gezicht van de vrouw kan je niet zien. Het kind is gewikkeld in een laken, dus dat kan je ook niet zien. En dat maakt het een heel stil moment van enorm verdriet. Waar is de fotograaf? De fotograaf is in Gaza en hij rapporteert daar iedere dag over wat er gebeurt. Mohammed Salem hebben het over. Ja, Mohammed Salem is de fotograaf. Die maar hij kon niet komen dus? Nee, hij is in Gaza en hij kan Gaza niet uit. Dus hij werkt daar verder en laat ons zo zien. We zien dagelijks wat hij voor werk doet op social media en in de media ook. De tentoonstelling die hoort bij de World Press Photo is vanaf morgen te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zometeen, ProRail heeft nog altijd de grootste moeite om treinen op tijd te laten rijden. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. DCM Gazonvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Hyper de Piet, hoera! Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30, de hoofdpunten, Clemens Peters. Nederland blijft een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Nederland is volgens de dienst interessant vanwege de defensieindustrie, de high-tech sector en de internationale organisaties die hier zijn gevestigd. De KNVB en de Hartstichting gaan voetbalclubs helpen bij het aanschaffen, het plaatsen en de onderhoud van een AED-apparaat. Veel clubs hebben wel zo'n defibrillator, maar vaak is dat apparaat niet direct in te zetten, omdat die in een afgesloten ruimte hangt of omdat vrijwilligers niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Er kwamen bij het RIVM bijna 300 meldingen binnen en dat is de helft meer dan een jaar daarvoor. Bijna alle klachten komen van vrouwen en de meeste meldingen gaan over borstimplantaten. Zo'n 1100 mensen in Rotterdam-West moeten op 30 mei hun huis uit. Er wordt dan een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom ligt onder een pand dat onlangs is afgebroken, zodat de explosieve opruimingsdienst er nu gewoon bij kan. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Ja, het is zoals gebruikelijk op donderdag druk op de weg. Bijna 700 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad, maar daarbuiten is ook veel vertraging. Onder andere nog op de A2 Maastricht-Eindhoven in beide richtingen bij Maasbracht. Er is daar aan het begin van de middag een vrachtwagen gekanteld. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. En in beide richtingen heb je daar ongeveer 20 minuten extra reistijd. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Eersel 3 kwartier vertraging. Daar zijn ze aan het opruimen, daar is een auto uitgebrand. De rechte rijstrook is dicht. Op de N44 Den Haag-Wassenaar tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord 1/2 uur vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Stellendam is de vertraging ook 1/2 uur door een auto met pech. Marco Verhoef, voor het weer, vergeleken met gisteren, met al die buien, hagelbuien zelfs, viel het vandaag best mee. Ja, het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Een paar van die kleine mini-buitjes die her en der nog wel even wat loslieten, maar dat stelde niet zo heel veel voor. En ook flink wat zon tussendoor. Maar op dit moment zien we de bewolking wel weer toenemen. Dat is als eerste gebeurd in het noordwesten van het land. En langzaam maar zeker wordt ook elders de bewolking de komende uren wel dikker. Ik denk dat het vanavond nog droog blijft, maar vannacht gaat het regenen van het noordwesten uit. En die neerslag die trekt dan pas morgen in de loop van de ochtend het land weer uit. Dus het is eventjes nat. Minimumtemperatuur komende nacht is 6 graden. Maar je zegt loop van een ochtend. Ja. Betekent dan 's middags dat het er wat beter uitziet? Nou, het wordt een beetje het klassieke regen in de drup verhaal. Want die regen trekt weliswaar het land uit. Maar daarachter zit meteen een heleboel buien. En die buien kunnen wel weer fel uitpakken. Met opnieuw kans op hagel en onweer. Bovendien gaat de wind ook stevig aantrekken. Morgen staat er langs de kust misschien wel een harde wind. Windkracht 7 uit het noordwesten. En ook in het binnenland is de wind heel goed merkbaar. Guur weer dus met een temperatuur die op de thermometers niet verder komt dan 1 graad of 10. Nou ja, dat is dan in het weekend ook wel ongeveer de maximumtemperatuur. Misschien dat het zondag 12 graden wordt. Er zijn nog steeds buien, dat wel, maar de wind neemt af en de ruimte voor zon is er zeker ook. Marco, dankjewel. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. In Museum No Hero. Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. het is tot 6:30. Nieuws en Co. Met spoorbeheerder ProRail nog altijd niet goed om het spoor zo in te richten dat treinen op tijd rijden. Veel treinreizigers hebben geregeld vertraging. En vooral in november was het goed mis. Toen reed bijna 1 op de 5 treinen niet op tijd. Verslaggever Vincent van Rijn was bij de presentatie van de jaarcijfers van ProRail. Beste reizigers, de Intercity naar Ede-Wageningen en... Op welk station je ook stond afgelopen jaar, de kans was groot dat je met vertraging te maken kreeg. Dat erkent ook John Foppe, directeur bij ProRail. Ja, als ik terugkijk naar 2023, dan is het eerste wat mij te binnen schiet natuurlijk het ongeluk in Voorschoten. En als ik verder terugkijk naar 2023, dan ben ik wel echt wel tevreden over het eerste half jaar. Maar je ziet in het laatste kwartaal hebben we toch echt een mindere prestatie geleverd als spoor. Ja, hoe komt dat nou in het kort dat er toch veel treinen met meer dan 5 minuten vertraging hebben gereden? Dat komt eigenlijk door hele diverse redenen. Maar wat echt een uitsprong in dat laatste kwartaal is toch wel een aantal plekken een materieeltekort van vervoerders. En heel veel buitendienststellingen. En met name de buitendienststellingen Rotterdam en Schiphol die tegelijk waren, bovenop allerlei structurele problemen die er al waren. Ja, dat maakte die performance in dat laatste kwartaal. Want een buitendienststelling, dat waren dan geplande werkzaamheden bij Rotterdam en Schiphol? Ja, en je ziet eigenlijk, als je een buitendienststelling hebt, zoals bij Rotterdam en bij Schiphol, dat is gepland. Maar dan zie je eigenlijk dat je minder capaciteit hebt. Maar je probeert toch eigenlijk te veel treinen dan te rijden. Want je wilt wel graag alle mensen vervoeren. En dan wordt het allemaal krapper, minder buffer. En dan zie je ook dat de punctualiteit terugloopt. En dat hebben de reizigers gemerkt. 18. Ik heb wel vaak vertraging dit jaar, zeker. Welk traject? Amsterdam-Utrecht, Utrecht-Amsterdam. Stel, je gaat in een week 5 keer 's ochtends met de trein. Hoe vaak is het dan mis? 5 keer. Ja. Echt? Ja, denk ik oprecht wel. Ja, of 4 keer. Maar het is wel echt altijd... Ja, soms, ik reis zo vaak. Soms voel ik, kijk, als een keer een trein uitvalt, dan wacht ik op de andere trein. Dus ik ervaar het niet zo erg als een zware vertraging. Ja. In andere landen is het gewoon nog erger. Eigenlijk merk ik dat gewoon wanneer ik naar school ga in de trein, dat er gewoon heel veel vertraging is. Dus ik weet nu niet even een exact aantal, maar ja, wel vaak. Ik denk wel elke week sowieso wel iets van vertraging. En ook de komende jaren moeten reizigers daar rekening mee houden. Want alleen al dit jaar zijn er maar liefst 400 spoorprojecten waarvoor 9000 mensen nodig zijn. Het komende jaar wordt het niet beter qua hoeveelheid projecten die we buiten moeten doen. En een project betekent naast weer een beter spoor, betekent ook overlast. Omdat we tijdens die werkzaamheden, tijdens dat project, geen treinen kunnen rijden. En dat zal dit jaar en de komende jaren echt zo blijven. Omdat we heel veel werk aan het spoor te doen hebben. Soms blijft het lastig om die punctualiteitscijfers, moeilijk woord, maar om die te halen. Ja, wat ontzettend belangrijk is naar die reiziger toe. En ik heb dat bijvoorbeeld ook gezegd tegen de reizigers in Amersfoort, waar we bijvoorbeeld het grote project gaan doen en waar de reiziger veel hinder gaat hebben in de zomer van een aantal weken niet. Kijk, wat aan ons is om het zo snel mogelijk te communiceren, de verwachtingen zo goed mogelijk te wekken, zodat die reiziger ook handelingsperspectief heeft en zelf rekening kan houden met die projecten die we daar doen of de buitendienststellingen die plaatsvinden. Ja. Maar vertragingen, die zullen er zeker zijn dit jaar? Ja, ik verwacht ook dit jaar. Hè, door die buitendienststellingen zal er zeker hinder voor de reiziger zijn. En dat zal de komende jaren zo blijven. En dat komt eigenlijk, het meeste spoor is vernieuwd net na de oorlog. Gaat ongeveer 40 jaar mee. Ja, en we zijn eigenlijk bij het tweede vernieuwingsmoment. Dus dat is eigenlijk ook een natuurlijk moment. Maar ja, daar heeft de reiziger niks aan. Maar wij gaan zo goed mogelijk communiceren wat de reiziger kan verwachten. We moeten er maar aan wennen met z'n allen. Ja, de reiziger, ik kan het niet mooier maken, maar ik kan wel zorgen dat we daar heel goed over communiceren, zodat de reiziger echt weet waar hij aan toe is. Klinkt een beetje als ooit die slogan van de Belastingdienst. Leuker kun je het niet maken. ProRail-directeur John Foppen was dat. Nazaten van Hindoestaanse contractarbeiders eisen excuses. Excuses van koning Willem-Alexander voor het Nederlands aandeel in het koloniale verleden, schrijven 4 vertegenwoordigers van deze gemeenschap in een brief aan de koning. Mensen uit India, Indonesië en China werden door Nederland in de 18e en 19e eeuw naar Suriname gebracht. Daar moesten ze als contractarbeiders werken onder zeer slechte omstandigheden. Previni Baburam is projectleider bij het collectief contractarbeid. Dat werkt samen met het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan meer bewustwording rondom de geschiedenis van contractarbeiders. Goedemiddag. Goedemiddag. Als nazaat van Surinaams-Hindoestaanse contractarbeiders hebt u zich dus op dit vraagstuk eigenlijk gericht. Hè? Wat vindt u van dit initiatief dan? Ik vind het eigenlijk een heel goed initiatief. Ik denk dat het op de agenda zet dat het koloniaal verleden meer was dan slavernij. Ik denk dat er heel veel aandacht is geweest voor slavernij. En dat was hartstikke goed. En is hartstikke goed. En eigenlijk laat dit initiatief zien dat er meer was dan dat. Hè. Voor de slavernij had je natuurlijk ook de inheemse genocide en daarna Javaanse, Chinese en Hindoestaanse contactarbeid. Dat maakte allemaal deel uit van een systeem van uitbuiting en onderdrukking. En daar vraagt deze excuses nu aandacht voor. Ja, want de koning heeft excuses aangeboden voor het aandeel in het slavernijverleden van Nederland. Maar deze excuses waren dus niet gericht aan de nazaten van de contractarbeiders, zegt u. Nee, ik denk dat inderdaad de excuses ergens incompleet was. Hè. Als je het hebt over de doorwerking van het koloniaal verleden, dan moeten we ook erkennen dat met de afschaffing van de slavernij eigenlijk een nieuw systeem werd ingevoerd. Het is ook niet voor niks dat 1873, hè, het moment dat slavernij formeel werd afgeschaft, contactarbeid, Hindoestaanse contactarbeid specifiek, werd ingevoerd. Dus die twee zijn wel degelijk met elkaar verbonden. Dus als je alleen excuses maakt voor slavernij, dan mis je eigenlijk een deel van die geschiedenis. Ja, verbonden, maar niet hetzelfde. Niet hetzelfde. Er zijn verschillen, er zijn overeenkomsten. Daar is ook heel veel discussie over. Maar de kern is wel dat we te maken hebben met mensen uit gemeenschappen die gekoloniseerd zijn, die ook als minder mens werden gezien. Ze werden gedehumaniseerd. Ze moesten eigenlijk werken om de Nederlandse kolonie welvaart te brengen. Dus in die zin is er heel veel onrecht aangedaan. En wat ik zelf altijd heel erg tekenend vind, is dat in specifiek voor Hindoestaanse contactarbeid, in 50 jaar Hindoestaanse contactarbeid, er 40 opstanden zijn geweest. En tijdens die 40 opstanden zijn er ook 31 verzetstrijders vermoord. Dus dat zegt wel iets over de omstandigheden en ook het feit dat mensen het gevoel hadden dat ze daar dat ze daarvoor moesten opkomen. En het feit dat ze zijn vermoord daarvoor zegt natuurlijk ook iets over het systeem. Ja, en iets wat dus heel veel mensen, ook ik zeg ik meteen erbij, er weinig over weten. Ja, precies. En ik denk dat dat ook een beetje de winst is van die excuses. Alleen al het aankaarten ervan dat we dit gesprek op mainstream media hierover hebben. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Hè. Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten hoe Javanen, Hindoestanen en Chinezen überhaupt in Nederland terecht zijn gekomen. Dat Hindoestaans niet hetzelfde is als Hindoe, maar dat je ook islamitische en christelijke Hindoestanen hebt. Dus er is gewoon heel veel gebrek aan kennis over de gemeenschappen vandaag de dag. En dat heeft te maken met dat verleden. En ik denk als je die excuses inderdaad in het licht ziet van gemeenschappen die hier in Nederland hun plek proberen te vinden en ook nog steeds vandaag de dag tegen allerlei uitsluitingsmechanismen aanlopen, dat dit een heel belangrijke discussie is. Wat als die excuses er zijn, als die worden gemaakt, wat zou dan nog een volgende stap kunnen zijn volgens u? Ja, ik denk dat excuses eigenlijk laat zien dat er een vorm is van erkenning dat er onrecht is geweest. Want dat is natuurlijk ook nog een punt dat men dat niet altijd als onrecht ziet. Dus er komt een kanteling in de manier waarop we kijken naar de geschiedenis. En ik denk wat een goed voorbeeld is, ook binnen de Hindoestaanse gemeenschap, is 5 juni, de dag dat het eerste schip vanuit India en Suriname aankwam, heel lang gevierd. En de laatste jaren zien we steeds meer een kanteling dat het ook wordt herdacht. Omdat het eigenlijk het begin was van onze onderdrukking. Dus waarom zouden we dat vieren? En dat de viering nu vooral wordt gelinkt aan de moed van onze voorouders om in die omstandigheden te overleven. Mm-hmm. En met herdenking komt natuurlijk ook de vraag van ja, hoe kunnen we dat onrecht vandaag de dag, hoe kunnen we daarmee in het reinen komen? Nou, een voorbeeld is, maak het onderdeel van het onderwijscurriculum. Het was een deel van de Nederlandse geschiedenis. Dus eigenlijk zou iedere Nederlander hiervan op de hoogte moeten zijn. Nee, zeg er nog maar even voor. Ja? Nee, ik denk dat herdenking en onderwijs belangrijke pijlers zijn. En nogmaals, die excuses geven de aanzet daarvoor. Previni Baburam, projectleider dus bij het collectief Contract Arbeid. Dank u wel. Even naar Helene de Geest bij de ANWB. Zitten we al op het hoogtepunt? Zijn we er al overheen, Helene? Ja, ik hoop dat we er al overheen zijn. Het staat nu 640 kilometer file. Is eigenlijk een heel normaal beeld voor donderdag. Er spelen wel wat dingen in het zuiden onder andere. Maar nu ook bij Amsterdam op de A10 bij Zeeburg een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht richting Zaanstad. En vanaf Amsterdam Oud-Zuid op de Buitenring nu een file van 14 kilometer en 50 minuten oponthoud. De FA Cup, het grootste bekertoernooi in het Engelse voetbal, breekt met een 153 jaar oude traditie. Vanaf komend seizoen volgt er geen replay meer na een wedstrijd die gelijk is geëindigd. Dat was nog wel het geval in de eerste ronde, maar omdat de voetbalkalender steeds voller wordt, volgt er straks na gelijkspel een verlenging en, als het nodig is, strafschoppen. Tennister Arantxa Rus heeft voor een verrassing gezorgd. De beste Nederlandse tennister van dit moment won in Rouen in Frankrijk in 3 sets van Plavuschenkova, die als eerste was geplaatst. In de kwartfinale speelt Rus nu tegen Linette uit Polen. En wielrenner Matthias Geel-Moos lijkt geen complicaties te hebben overgehouden aan de Waalse Pijl gisteren. De Deen moest vanwege onderkoeling opgeven. Misschien heeft u de beelden wel gezien. Hij werd echt van zijn fiets afgetild eigenlijk. Hij moest gedragen worden en bibberend naar de auto worden gebracht. Maar volgens zijn ploeg valt het allemaal mee. Na een warme douche en wat koppen thee ging het al een stuk beter. You don't fool me van Queen. Mark Visser. Nieuws en Co. Over 4 maanden gaat de Tour de France Femme van start in Rotterdam. Naast de professionele wielerwedstrijd zijn er ook allerlei maatschappelijke projecten in de stad. Zo presenteert Ghadous Erhoutan, de vrouw van burgemeester Abu Taleb, vandaag haar plan om vrouwen met een migratieachtergrond te leren fietsen. Ghadous Erhoutan, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En, ja, hoe gaan jullie dat precies doen? Wat zijn de plannen? Als eerste gaan we deze dames leren fietsen. Het is vandaag van start gegaan. Ja, uiteindelijk hebben 154 vrouwen zich aangemeld. En die gaan dus ook mee fietsen 11 augustus, dus over 100 dagen. Want dat is het begin van de tour? Dat is het begin van de tour, ja. Klopt. 11, 12 en 13 augustus. Ja, dus het wordt één groot feest in Rotterdam. En dit, ja, dit is dan één van de initiatieven. En hoe ver gaan ze fietsen dan? Wat is de bedoeling? Ze gaan 6,5 kilometer fietsen ongeveer. Maar dat zal wel wat van ze vragen. Want we gaan ook alle bruggen doen. Oh, ja? Ja, de Erasmusbrug erop en eraf. Dus ja, maar ja, we hebben er volle vertrouwen in dat ze dat gaan doen. Ze zijn heel gemotiveerd. En vandaag is het inderdaad van start gegaan. Ja. En hoe... Het is één groot feest hier in Rotterdam. Ja, ja, hartstikke klopt. Leuk. En hoe, ja. Hoe gaat het in zijn werk dan? Want ja, hoe werkt als je ook met volwassenen? Dat is natuurlijk anders dan ook weer met kinderen. Niet iedereen heeft leren fietsen dus toen hij jong was. Nee, dat klopt. Want deze dames kunnen dus niet fietsen. Dus dat gaan ze echt leren. Ja. Ze krijgen fietsles. Op verschillende punten hier in Rotterdam wordt er les gegeven. Leontien van Morsen die gaat ook klinieken geven. En wij gaan ook met ze fietsen, inderdaad. Hoe oud was u zelf toen u leerde fietsen? 12. Ik ben op mijn 12e naar Nederland gekomen. En vandaag zag ik eigenlijk dat er zoveel mensen aan het fietsen waren. Het was heel bijzonder voor mij om dat te zien. Ja, want ja. Ja, het is voor ons niet gebruikelijk. Ik denk voor alle dames die nu aan het fietsen leren, die we vandaag ontmoet hebben. En de volgende dag heb ik hem inderdaad mezelf leren fietsen op een grasveldje achter ons huis. Oh, wat knap, ja. Ja, en het is met follow-on opstaan inderdaad. Maar vanaf die dag ben ik eigenlijk niet meer gestopt met fietsen. Ik fiets nog steeds heel veel. En waarom is het zo belangrijk volgens u? Nou ja, dat zal deze vrouwen heel veel vrijheid brengen. Het brengt ze echt heel veel. Ze zullen straks niet meer afhankelijk zijn. Ze kunnen gewoon de fiets pakken en overal komen. Ze zullen dat ook doorgeven aan hun kinderen, want ze zijn lekker in beweging. Het is gezond. En het kost je eigenlijk niks. Want deze dames krijgen dus ook een fiets van de gemeente. Mm-hmm. Ja, dus die zullen ook. Ze kunnen geleid, dus daar kunnen ze ook op oefenen en ze mogen hem houden. Ja, precies. Ja. Wanneer is het, is het geslaagd? Als ze het alle 154 die 6 kilometer afleggen, of bent u al eerder tevreden? Nou, we zijn al eerder tevreden inderdaad als we zien dat zoveel vrouwen in beweging zijn. En vandaag hebben sommige vrouwen voor het eerst eigenlijk op de fiets gezeten. En ook geprobeerd te fietsen. Mm-hmm. En je ziet hoe gelukkig, hoe blij ze van worden. Ja, is dat geslaagd. Er is niemand afgehaakt op de eerste dag? Nee. Nou, dat zou ook nog kunnen natuurlijk, dat iemand zegt, ik vind helemaal niks. Ja, nee, ze hebben er echt zin in. En ze vinden het ook geweldig dat ze mogen meedoen. En we hopen inderdaad dat deze vrouwen ook andere vrouwen gaan inspireren. En dat ze ook inderdaad met hun kinderen gaan fietsen. Hun kinderen leren fietsen. Ja, want dat is eigenlijk het idee. Dat dit het begin is voor meer. Ja, dat er inderdaad in Rotterdam veel meer gefietst gaat worden. Mensen snel een fiets gaan pakken en gaan fietsen. Hey, nou is fietsen heeft natuurlijk ook kent gevaren. Zit dat er ook bij, uitkijken in het verkeer? Ja, dat wordt ook weer meegenomen inderdaad tijdens de fietslessen. Hoe je veilig en comfortabel kan bewegen door de stad op de fiets. Als we het ook over het buitenland hebben, ze kijken, Nederland is natuurlijk echt een fietsland. Ze kijken hier ook vaak toch wel met verbazing dat veel mensen dus geen helm op hebben op de fiets. Is er daar ook nog voorlichting over? Vandaag hebben inderdaad een paar vrouwen die durfden alleen met een helm. En ze mochten ook een helm op. Het zou het beste zijn natuurlijk als ze gewoon met een helm gaan fietsen. Maar voor veel mensen is dat niet gebruikelijk, Nee, dat is in Nederland, dat merk je aan alles. Maar het valt op dat ze vaak in het buitenland dat toch vreemd vinden ook, dat we dat niet doen. Dank u wel en veel succes met dit project verder. Ghadous Erhoutan, Dus over dat fietsproject, 154 Rotterdamse vrouwen met een migratieachtergrond die gaan fietsen in aanloop naar de Tour de Femme in augustus in Rotterdam. En dan, in Teheran was er op de dag van het Iraanse krijgsmacht een grote militaire parade. De 5 voor 6. Er kwamen vliegtuigen, tanks en soldaten voorbij onder begeleiding van een blaasorkest. Jaarlijks zijn er over de hele wereld militaire parades. Zo loopt het Rode Plein in Moskou eens per jaar vol met militairen. Maar waarom worden dit soort parades eigenlijk gehouden? Koningen, vorsten, prinsen vonden het altijd leuk om hun eigen troepen te inspecteren en te kijken waar ze voor betaald hadden. Het is heel praktisch, hè, gewoon een kwaliteitscontrole. Zegt Chris Klep, militair historicus. Het is toch ook altijd wel geweest dat met die militaire parades landen wilden laten zien naar buiten toe. Niet alleen naar de eigen bevolking, maar vooral ook naar de buurlanden en de eventuele vijanden. Kijk eens even wat voor een fantastisch, goed marcherend leger wij hebben. En strak marcheren kunnen ze goed in landen als Noord-Korea. Tom! Shoot! Dat net als Rusland en Iran militaire parades als een soort afschrikmiddel inzet. Maar ook gebruikt voor de eigen bevolking. Om het regime te legitimeren, om even het hele volk weer scherp te krijgen in dat mooie nationalistische gevoel. Toch hechten ook veel westerse landen waarde aan militaire parades. Zoals Frankrijk op 14 juillet. In Nederland worden ook parades gehouden, maar met een veel minder militaristisch karakter. Nadat eerst trossen kleurige ballonnen de aandacht van de kleinkinderen hadden vastgehouden, deed dat vervolgens een overdrijvende hete luchtballon. Met name Willem-Alexander raakte er niet over uitgepraat. Tegenwoordig noemen we dat Veteranendag. En dat past volgens Klep veel meer in onze cultuur. Wij vinden veel meer van, nou, één keer per jaar, dat mag wel. Maar het is niet echt een onderdeel van onze militaire traditie. Terwijl de tankoptocht in Teheran duidelijk machtsvertoon is, zullen militaire parades in Nederland vooral gericht blijven op het delen van verhalen van veteranen. Soms word je 's nachts wakker. Ik heb het redelijk verwerkt, dacht ik. Maar af en toe dan denk ik, ja. Het blijft bij. Het blijft bij. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als? Maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Deze keer onderzoekt ze hoe je zo fanatiek wordt als Mathieu van der Poel. Niet iedereen vindt het zo fijn als ik voorop rijd, blijkbaar, maar ik trek er me niks van aan. En hoe je zo jong blijft als Annie M.G. Schmid. Ik zal ze niet schoppen als ik ze tegen. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Het is gewoon het kind in jezelf dat... Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Hoe word je zo als? Zaterdagavond van 7 tot 8 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.

Nee, dat niet. Het is een uitstekende keuze van de vier onderhandelaars, zei Van den Burg. En Wilders vertaalde dat als dat Van den Burg gezegd zou hebben dat het uitstekend is dat Wilders geen premier wordt. Die sprong er bovenop, noemde Van den Burg op sociale media een eng mannetje dat maar snel moest opkrassen. En wat vonden de andere onderhandelaars daarvan? Ja, die waren er echt bepaald niet over te spreken. Luister maar even wat ze daarover zeiden vanmiddag. Ik vind het een ongepaste tweet. Ongepast. Ja, kijk, weet je, ik word er eerlijk gezegd al een beetje moe van. Het is niet zonder reden dat ik over de formatie gewoon helemaal niks doe op Twitter. Het helpt allemaal niet zo heel erg, denk ik. Waar het uiteindelijk over gaat is dat we het kabinet moeten bouwen, dat ik niet debatten wil recenseren, tweets wil recenseren. En als je uiteindelijk in een tweet ook nog echt persoonlijke kwalificaties, zo, dit is niet de manier, dit is echt niet de manier. Nee, dat zei Dylan Jessokus van de VVD. Omtzigt en Van der Plas waren er ook niet over te spreken. En even later reageerde Wilders daar weer op. Nou, weet u, als iemand die een staatssecretaris die van Nederland een groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt, als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Lees geen, dat Wilders geen premier wordt. Dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal me verder worst zijn. Anderen vinden het ongepast van u? Dat zal me verder worst zijn. Ja, dat zal hem verder worst zijn. En het is in Den Haag een publiek geheim dat Erik van den Burg bepaald geen voorstander is van samenwerking met de PVV. Dus misschien sloeg daardoor dan bij Wilders de vlam in de pan. Trouwens, die citeerde Van den Burg niet helemaal correct, zoals je kon horen. Nee, dat niet. Toch heel even. Zijn er ook mensen die vinden dat dus zeggen wat Wilders heeft gedaan nu vandaag afkeuren, maar ook zeggen ja, Van den Burg, toch de manier waarop hij het zegt, en we weten inderdaad wat hij van Wilders vindt. Misschien moet hij dat ook niet doen als hij lid is van een demissionair kabinet en hij weet dat zijn partij aan het onderhandelen is? Nou, dat vinden ze bijvoorbeeld ook in sommige delen van zijn eigen partij. De VVD, daar reageerde vandaag iemand die zei, misschien moet Van den Burg dan maar even zijn biezen pakken, want op deze manier zit hij ook zijn eigen partijleider, Dylan Jessokus, in de weg die met diezelfde Wilders moet onderhandelen. Ja, want hoe ging dat dan weer vandaag? Want dan moeten ze er toch weer gaan beginnen. Ja, ze hebben het er dus over gehad, zoals je Van der Plassen hoorde zeggen. Want het moest wel even besproken worden. En van iemand die daar aan tafel heeft gezeten, hoorde ik daarna dat de sfeer weer goed was, voor wat het waard is, maar dat er natuurlijk wel inhoudelijke meningsverschillen zijn. Die moeten wel uit de weg geruimd worden, want ze hebben zichzelf de tijd gegeven tot 15 mei, zei Pieter Omtzigt na afloop. We hebben inhoudelijk net een aantal uren goed overleg gehad. Maar schiet het ook een beetje op? Want het gevoel er is een deadline op 15 mei, dan zult u dat zien. En het zal niet aan mij liggen. Ik doe echt mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat we constructief dit land bestuurd krijgen. En dat is ontzettend hard nodig. Ja, dat is heel hard nodig om het land te besturen, maar ze zijn nog niet zover. Ik denk ook dat de deelname van allerlei nieuwe partijen aan de formatie een issue is, omdat er dan andere spelregels gelden dan bij vorige formaties. Kortom, Mark, ze hebben nog 4 weken de tijd. Ja. De tijd begint toch steeds meer te dringen. Wilma, dank je wel. We gaan het hebben over drinkwater, want het lukt de provincie Noord-Holland maar niet om grip te krijgen op lozingen van afvalwater. Dat heeft gevolgen voor het drinkwater, want hierdoor dreigt die waterkwaliteit verder te verslechteren. Het staat in een onderzoeksverhaal van NH Nieuws. Controles blijken nauwelijks te worden uitgevoerd en gemeenten weten in sommige gevallen niet eens dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Sophia Pereboom is onderzoeksjournalist bij NH Nieuws. Voor we naar de controles gaan, Sophia, over wat voor afvalwater hebben we het nu? Ja, goedenavond. Nou, bedrijven en kleinindustrie die lozen hun afvalwater op het riool. En dan moet je daarbij denken aan bijvoorbeeld een metaalindustrie die bij de verwerking van metaal, bij die verwerking komen soms giftige stoffen als PFAS vrij. En het afvalwater hiervan, dat wordt eigenlijk direct geloosd op het riool. Dus het gaat om dat soort vormen van afvalwater. Ja, wat jullie constateren dus dat het niet goed gaat dan met de controle op bedrijven die deze stoffen lozen. Wat gaat er fout? Nou, allereerst de omgevingsdiensten. Die hebben de uitvoerende taak om dit afvalwater van de bedrijven te controleren. Dat noem je ook wel de vergunning, toezicht en handhavingtaak. Wat het lastig maakt voor die bedrijven is dat ze zien in het riool en in het oppervlaktewater een forse toename in giftige stoffen. Maar het is niet helemaal bekend waar die bron nu zit. Dus eigenlijk, anders gezegd, moet je per bedrijf gaan onderzoeken wat die loost en hoeveel giftige stoffen daarin zit. En waar het dus misgaat is dat die capaciteit niet bij de omgevingsdiensten zit. Maar dat het ook, dat komt ook naar voren, ontbreekt aan expertise over deze specifieke indirecte lozingen. En daarbij komt ook nog dat de provincie en gemeente hierbij de verantwoordelijkheid hebben om de omgevingsdiensten te controleren of zij hun werk wel goed doen. En dat gebeurt eigenlijk in de praktijk niet of nauwelijks. Dus daar loopt het spaak met de controle. Ja, terwijl die controles echt wel belangrijk zijn. Zeker, die zijn heel belangrijk. Want eigenlijk kun je wel zeggen, zonder die controles kunnen bedrijven in principe lozen wat ze willen. En al helemaal in het kader van de Europese norm, waar alle Europese landen in 2027 aan moeten voldoen, is dat wel een probleem. Hoe kan het dat dit niet serieus wordt aangepakt? Ja, dat is een goede vraag. En dat was ook het startpunt eigenlijk van ons onderzoek. Ik denk, wat ik al eerder noemde, die bron, die is moeilijk te vinden. Dus ik denk dat gemeente en provincie en ook omgevingsdiensten pas traag op gang komen wat betreft de urgentie hiervan. Maar aan de andere kant lijken ook de provincie en de gemeente nu ook wel die verantwoordelijkheid te voelen. Maar die wijzen toch zelf, wijzen vaak naar de bedrijven zelf die verantwoordelijk zijn voor die lozingen. Dus het is een beetje een wel eens niet een spelletje, lijkt het te worden. Helemaal gek is dat ook weer niet, want wat doen die bedrijven om te voorkomen dat er giftige stoffen in het water komen? Die zijn toch eigenlijk ook niet gek? Die moeten toch weten wat wel en niet kan? Ja, dat is ook een goed punt. En dat is denk ik ook zeker waar. Aan de andere kant kun je je afvragen, als er niet wordt gehandhaafd, wat dus niet gebeurt. In hoeverre kun je die bedrijven dan kwalijk nemen dat ze niet uit zichzelf aanpassingen doen of verminderen in giftige stoffen? Blijkbaar is het nodig, anders gebeurt het te weinig. Jullie hebben gemeente en omgevingsdiensten natuurlijk om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij, ook met het oog op de toekomst? Ja, nou ja, zoals ik eerder al zei, ze geven dus aan dat de bedrijven zelf primair verantwoordelijk zijn en dat dus de provincie en gemeente verantwoordelijk zijn voor de handhaving hierop. Maar ze voelen ook wel al helemaal met die deadline van die Europese norm voor schoon water dat dit niet goed gaat. Dus de provincie en gemeente in samenwerking ook met de omgevingsdiensten zetten in op eigenlijk nu een soort bewustwording. Dus ze hebben wat onderzoeken lopen waarbij ze kijken naar waarbij ze kijken naar hoe dit probleem op te lossen en er grip op te krijgen. En daarbij zetten ze in eerste instantie vooral in op bewustwording bij de bedrijven zelf. Dus dat is nu hoe zij hiermee omgaan. Ik denk dat het voor jou ook reden is om dit te blijven volgen, Sofia, of niet? Ja. Zeker. Zeker. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd. Nee, duidelijk. Sofia Perenboom, onderzoeksjournalist bij NH Nieuws. Dank je wel. Weer even naar Helene de Geest bij de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. In het zuiden nog veel vertraging en op de A27 nu van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes is de vertraging 50 minuten. Er ligt daar wat troep op de weg en er zijn twee rijstroken dicht. Lijkt erop dat er ook in de gemeente Utrecht een vuurwerkverbod komt tijdens de jaarwisseling. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor, meldt RTV Utrecht. Eerder waren D66 en de PvdA tegen, maar die zijn van mening veranderd. De laatste jaren komen steeds meer gemeenten met zo'n algeheel afsteekverbod. Tijdens de vorige jaarwisseling waren het er 16. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. met On The Loose. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 160.000 deeltijdmilitairen, oftewel reservisten, waren in Nederland vlak na de Koude Oorlog. Maar sindsdien is het fors afgenomen tot een paar duizend. Dat is veel te weinig, zegt Defensie. En om het aantrekkelijker te maken om deels bij Defensie aan de slag te gaan, wordt samengewerkt met bedrijven als Shell. Thijs Terwind is recruiter bij Shell. Goedenavond. Goedenavond, meneer Visser. Hoeveel mensen van jullie werken er ook gedeeltelijk voor Defensie? Dat zijn er enkele tientallen. En het aantal is groeiende. We zien steeds meer belangstelling voor mensen die ook geen achtergrond hebben als dienstplichtige of een loopbaan hebben gehad bij Defensie. Daar zien we steeds meer dat mensen geïnteresseerd zijn om eventueel als reservist aan de slag te gaan. Eentje daarvan is Lisette de Heijden. Verslaggever Mark Robin Visser sprak haar op de kazerne in Den Haag, waar vandaag tientallen reservisten bij elkaar waren. Op de plaats. Rust. We horen het appel. Het is 8:00 in de ochtend. Goedemorgen allemaal. En er zijn zo'n 60 reservisten hier bij elkaar voor een netwerkdag. Reservisten noemen ze ook wel deeltijdmilitairen. En Lisette de Heijden is zo'n deeltijdmilitair. In dagelijks leven werk ik bij Shell. Daar zit ik in een team en wij ontwikkelen windparken op zee. Dus mijn expertise die ik meeneem naar Defensie is ook specifiek op energie. Ja, en wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat doet u dan? Ik ben het verleden bijvoorbeeld wel eens meegeweest op een oefening waar we de kwetsbaarheden in kaart brachten van een netwerk van waterkrachtcentrales. Dus dat was heel specifiek op energie. Daarnaast heb ik natuurlijk ook bepaalde ervaring in projectmanagement en het samenwerken in een internationale omgeving die ik ook mee kan nemen naar Defensie. Ja. U hebt uw uniform aan. Dat doet u één keer in de week, hè? Ja, ongeveer één keer in de week zit ik op een kazerne in Wezep. Hoe is dat zo gekomen? Waarom doet u dit? Ik ben hier ooit 10 jaar geleden mee begonnen omdat ik ook op zoek was naar een manier om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast heb ik ook geleerd dat het een enorme persoonlijke en professionele verrijking is. Wat vinden uw collega's bij Shell ervan dat u dit doet? De meesten vinden het heel leuk. Het is natuurlijk wel, we hebben ook niet-Nederlandse collega's. Dat is soms wat moeilijker om uit te leggen. Maar ik zit ook wel eens in een pak bij een Teams call. Als ik even tussendoor inbel bij in het uniform dan? Ja, klopt, in het uniform. Ja, bel ik wel eens in bij een Teams call, want dat is dan toevallig ook op dezelfde dag. En ja, het zijn het inmiddels wel gewend. Nou, ik wens u een fijne netwerkdag toe. Ja, dank u wel. Dat was Lisette de Heijden, die het inmiddels tot kapitein heeft geschopt. Ja. Zij is een van de 7000 deeltijdmilitairen, zoals ze dat bij Defensie noemen. Maar Defensie wilde nog veel meer. En aan kolonel Gerber Verhaaf de vraag, hoeveel heeft ze er nodig en waarom eigenlijk? Het streven is om naar 1/3, 2/3 te gaan verhouding. Dus 2/3 deel staande krijgsmacht, 1/3 deel flexibel inzetbare krijgsmacht. En dat betekent in de praktijk komt dat ongeveer neer op een 20.000 reservisten of flexibele capaciteit. Dat is dus aanzienlijk meer dan nu. Ja. Waarom is dat nodig? Nou, we zien natuurlijk dat de afgelopen jaren zien we dat in onze dreigingsomgeving een aantal veranderingen zijn geweest. Ja, en de grootste daarin is de inval in de Oekraïne. En daarmee is gewoon ook heel concreet een dreiging voor het Europees grondgebied gekomen. We zien dat de dreigingen van de afgelopen decennia eigenlijk onvoorspelbaar waren. En in een aantal gevallen zelfs ondenkbaar. Hè? De avond voordat de inval in de Oekraïne plaatsvond, zei ik nog tegen mevrouw de bank, dat gaat hij nooit doen. En toch gebeurde het. Dus we zien dat we in Nederland op onze locatie in de wereld een klein beetje in slaap zijn gezust. We denken ons veilig achter al die Europese buurlanden. En in de praktijk blijkt dat nu niet het geval te zijn. Dus we moeten onze krijgsmacht ook echt anders gaan inrichten dan wat we de afgelopen decennia gewend zijn. En dat betekent dat we naar een schaalbare krijgsmacht moeten, die opschaalbaar is, maar ook afschaalbaar is wanneer dat nodig is. En dus hebben we ook meer flexibel inzetbare militairen nodig. Nou, en dat betekent heel concreet dat je nog ongeveer 20.000 moet. Maar gewoon ook simpel, ik heb hem even genoemd net, maar heel simpelweg het uitwisselen van kennis op gebieden. Ik heb gezegd, de dreiging die op ons afkomt is soms zelfs ondenkbaar. Kunnen we niet van tevoren inschatten. Ja, en er zit heel veel kennis, zowel bij Defensie als bij de maatschappij, die we moeten zorgen dat we die uit kunnen wisselen in een heel hoog tempo. En daar zijn reservisten bij uitstek de brugfunctie voor. Nou, meneer Terwind, recruiter dus bij Shell. Kolonel zegt dat reservisten ervoor zorgen dat Defensie meer kennis in huis haalt. Werkt het ook andersom? Ja, de ervaringen die onze reservisten weer meenemen naar het werk... die zijn echt een verrijking. Andere manier van naar problemen kijken, samenwerken. Ze leren natuurlijk vaak ook onder hoogspanning te werken. Operationele druk bij de oefeningen die ze doen. Dus we zien daar ook echt de toegevoegde waarde van voor ons bedrijf. Ondanks dat dat natuurlijk ook wat geregeld is, denk ik, om zo'n samenwerking mogelijk te maken. Ja, we hebben ervoor gekozen om de keuze echt bij het individu te laten. Als die reservist wil worden, dan vinden we dat belangrijk. Om een aantal redenen. Eén daarvan is dat ons bedrijf opereert in vaak ook wel moeilijke gebieden. Heeft kwetsbare infrastructuur. Denk aan de Botlek, Rotterdam. Dus bescherming is daar enorm belangrijk. Dus wij onderschrijven het belang van defensie. En wij weten ook dat Defensie dat niet meer alleen kan doen. Dus het delen van mensen en middelen met andere bedrijven en andere overheidsinstanties wordt steeds belangrijker. En dat delen van mensen betekent dus ook reservisten. Wij zien dat belang en dat willen we ook ondersteunen door de inzet van reservisten om ook echt ingezet te worden als reservist te ondersteunen. Dus daar hebben we een regeling voor gemaakt. En onze reservisten maken daar goed gebruik van. Maar iedereen bij Shell kan reservist worden? Ja, in principe is dat een individuele keuze. Ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden die Defensie stelt. Ten aanzien van fitheid, et cetera. En er wordt natuurlijk een uitgebreid achtergrondsonderzoek gedaan. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen invloed op. Dat zouden we ook niet willen. Dat ligt helemaal bij Defensie. Maar wij houden dat niet tegen. Ten aanzien van het regelen. Er zijn natuurlijk wel situaties als je in ploegendienst zit. En Defensie zegt, kan je morgen komen en je moet dan 2 weken naar Mali om als tolk op te treden. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wat lastig. Dus je hebt als reservist wel iets meer waarschuwingstijd nodig. Zodat je met je baas bij Shell even kan overleggen. Zeg van, kan ik dan weg? Kunnen de collega's eventueel inspringen? Dus we zijn daar wel heel meegaand in. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. En als je bijvoorbeeld zit in groot onderhoud op een fabriek en er is een deadline, ja, dan wordt natuurlijk morgen weg ook een issue. Ja. Dus het is een goed overleg. En qua risico's, als iemand bij een oefening zijn been breekt, wie draagt dan het risico ook financieel? Het is zo dat in eerste instantie, als dat gebeurt bij Defensie, dat Defensie dat oppikt. Maar Shell kijkt natuurlijk mee en heeft wellicht ook nog aanvullende zorg die wij kunnen inzetten. Dus als dat gebeurt, dan treedt Defensie in overleg met ons. En dan kijken we samen wat het beste is voor de Shell-medewerker -reservist. Doet Shell dit alleen in Nederland? Dat doen we ook in andere landen, maar overal is het natuurlijk net wat anders. Ik weet, in de Verenigde Staten is dat natuurlijk een heel belangrijk issue. Mm-hmm. In het Verenigd Koninkrijk, in Singapore speelt het een belangrijke rol. Dus er zijn zeker meerdere landen. Als je kijkt naar in Europa verder, in Scandinavië bijvoorbeeld, een land als Noorwegen, daar zijn reservisten enorm belangrijk. Finland ook. Dus er zijn meerdere landen waar we dat absoluut ondersteunen. Dank u wel voor uw uitleg, Thijs ter Wind, recruiter van Shell. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar jullie het over hebben. Dag Mark, je lijkt er zin in te hebben, heel goed. Ja, Holland Casino, het enige legale casino van ons land, wil graag een jonge publiek trekken. En dat terwijl de Tweede Kamer juist steeds meer zorg is over het groeiend aantal jonge gokkers. Hoe doe je dat? Jongere gokkers trekken zonder bij te dragen aan gokverslaving? Vraag ik aan de CEO van Holland Casino. En ook ik ga luisteren, Thijs. Ja, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, Clemens Peters. Fijne avond. NPO Radio 1. Nederland blijft een belangrijk doelwit voor de Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst in het jaarverslag. Nederland is volgens de dienst interessant vanwege de defensieindustrie, de high-tech sector en de internationale organisaties die hier zijn gevestigd. Bij het RIVM zijn afgelopen jaar 300 meldingen binnengekomen van bijwerkingen met implantaten. Dat is 50% meer dan het jaar daarvoor. Bijna alle klachten kwamen van vrouwen en de meeste meldingen gingen over borstimplantaten. En als klachten worden vooral vermoeidheid genoemd. De Formule 1 blijft de komende jaren te zien bij Viaplay. Dat melden ingewijden aan de NOS. Het Zweedse bedrijf bezit sinds 2022 de rechten van de Formule 1 en betaalt daar jaarlijks 30 miljoen euro voor. Voor de nieuwe deal zou naar verluid flink meer betaald moeten worden. Tennister Arantxa Rus heeft voor een verrassing gezorgd op het WTA-toernooi in Rouen in Frankrijk. De 33-jarige Nederlandse tennister versloeg de als eerste geplaatste Anastasia Pavluchenkova uit Rusland. Dankzij de zege plaatsten ze zich voor de kwartfinales. En Pavluchenkova is de nummer 22 van de wereld. Rus bezet plek 53. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht regent het op de meeste plaatsen. Morgen een mix van buien en opklaringen. Het wordt dan maximaal 10 graden bij een stevige noordwestenwind. En dus verkeersinformatie in Den Haag zit bij de ANWB Helene de Geest. Veel files worden korter, maar er is nog erg veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 in beide richtingen bij Maasbracht nog ruim 20 minuten op onthoud. Aan het begin van de middag is daar een vrachtwagen.